cheira mesmo assim, velho. Mas que sabe que eu faço assim, velho? Mas você é que eu de ela, ela, ela. Eu já sou uma mamãe, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu já sou de último, eu sei que eu vejo. Isso é isso, isso é isso. Isso é a pior maledição. Isso é isso, isso ela, ela, ela, ela, ela, ela. Oh, na sali nino, senela mwana moninga uzinga na pasi, patelanga na tangwali kambo bavono, pandelanga isoki na siliki, mwasi alinga ka presence ya mobalie. Oh, tunga bola fonte, mabe bandi na yo, benangaye. Lokola bato bayebi toluka ekelemo senzela mwana ya batoi pondela mwana ya batoi uona sali nito senzela mwana moninga ozinga na pasi batelanga na tango alikambo bamona pondelanga esoki na siliki mwasi alingaka presence ya mobalie. Oh, toka bola fonte, mabe bandi na yo, penangaye. Lokola bato bayebi toluka ekilibo, senzela mwana ya batoi. Pondela mwana ya batoi. Oh, nasali nino, senzela mwana moninga uzinga na pasi. Batelanga na tangwa likambo bamonga, pondelanga esoki na siliki. Mwasi alinga ka presence ya mobalie. Oh, toka bola fonte, mabe bandi na yo, penangaye. Lokola bato bayebi toluka ekilibo, senzela mwana ya batoi. Pondela mwana ya batoi. Bango bali ya kabala taka bisombula mobimba pantalon moko na nzoto oh mama matata ya mwasi na mobali sila te na mokili mama mama oh mama mama mama oh mama mama aboti ngai mwasi oyo akonyokolo ngai mwasi Zamba pesinga etumbu na potaka basi bandeko banyokolo bana ya bato na yoka motema pasi bandeko oh oh oh mama oh mama mama mama mama mama matata ya mwasi na mobali sila te na mokili mama mama oh mama mama mama oh mama soki abimi azongi kotune pai yauti te koma soki okendeki kotrete bafere olobi ozonga olia opema akomi kotuna yo outi wapi ozalaki wapi outi wapi balobaki boye mwasi na bala na mosolo nani apesi ye autorisation atune pai nauti bandeko oh oh mama oh mama mama mama mama mama matata ya mwasi na mobali sila te na mokili mama mama oh mama mama mama oh mama likambo nini ata molataka ndambo a liputa eva kosaka yo biso tomonaka bwale oh mama mama mama mama mama matata ya mwasi na mobali sila te na mokili mama mama oh mama mama mama oh mama oleka wabasi kuna oleka kuna matata bandeko bino basi basi bandeko bino nde boko mpoto biso bino boko mpokolo biso bino moko boko mpala la biso bino moko boko nyoko la biso toko sala nini bandeko obala niyo na mobali matata mikolo yoso na nako bandeko pona nini boye oh mama mama mama mama mama matata ya mwasi na mobali si la tela mokili mama Bango bali akabala taka bisombula mobimba pantalon moko na nzoto eh oh mama mama mama mama mama matata ya mosi na mobali si la tela mokili papa Salina fascina yo puto sire simbongo bandeko na medicament na pharmacie so kazali kokosa yo ay bisegele na bandeko mama oh mama mama mama mama mama matata ya masina mobali sira tela motele papa mama mama mama oh mama L'orchestre à soir.